राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 मार्च 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीना से बीकानेर में हुआ। राम एक मन में बात आई, विशेष ध्यान दें आप। अपना खास अनुभव है, अनुभव पुस्तकों की, शास्त्रों की, संतों की, बड़ों की, वेदों की नहीं, उनकी बात नहीं, अपनी अनुभव की बात है। खूब ध्यान दें, बालकपन में था वही मैं आज हूँ, इस बात पर ध्यान देगा। तो बालकपन था वही मैं हूं, तो क्या शरीर वही है? मैं तो वही हूं, शरीर वो नहीं है। कहते शरीर है तो वही, बदल गया शरीर, मैं वही हूं। यहां अटक जाएंगे। शरीर तो वही है परंतु शरीर बदल गया है, मैं भी वही हूँ। आप चुप रहें, परंतु मैं बदल गया हूँ ये नहीं होता है। इस बात पर ध्यान दें आप, बड़ी मार्मिक बात, बढ़िया बात, बड़ी उन्नति की बात है। शरीर बदल गया, क्या आप भी बदल गए? क्या खूब ख्याल करें, इसका उत्तर दें चौकी तरह से। जैसे शरीर में परिवर्तन हुआ है, ऐसे आप में खुद में भी परिवर्तन हुआ है क्या? संकोच न करे, खुली बात करे, हाँ हमें हमारे में हुआ है। शरीर के साथ आप कहते हो मैं भी बदल गया, शरीर के साथ मिलकर तो शरीर बदल गया, मैं भी बदल गया। परंतु आप शरीर तो आपके जानने में आता है, आप शरीर को जानने वाले हैं। तो शरीर में परिवर्तन हुआ है, अपने में भी परिवर्तन हुआ है क्या? ठीक विचार करें आप, अगर हुआ है तो परिवर्तन हो, संकोच न करें, शर्म न करें। सीधी सीधी बात, तब तो जानना है, मैं समझना है। संकोच है, लिहाज से क्या फायदा हुआ, शर्म से क्या फायदा हुआ? ना लिहाज रखनी है, ना लज्जा करनी है। बहुत मार्मिक है, बहुत लाभ की बात है। शरीर तो बदल गया, इसमें संदेह नहीं है। शरीर बदला है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, संशय है कोई? शरीर तो बदला है, तुम तो मैं खुद भी बदल गया क्या? मेरे खुद में भी कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? खुद जो मैं हूँ इस आपकी सत्ता में, वही तो बात है कि मैं जो हूँ, अपना जो होनापन है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्या? हुआ तो कहते हुआ है, अब नहीं हुआ। अपना होनापन जो है उसमें परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं है, मैं तो वही हूँ। होनापन मानो अपनी सत्ता, इसको ठीक तरह समझाओ। अपना जो होनापन है, अपनी सत्ता है, अपना होनापन, उसमें बदला हुआ, पथ परिवर्तन हुआ है। इस बात को ठीक समझो, बहुत लाभ की बात है, सत्संग की बात है, सब सार्थ हो जाएगी। इतनी बात है, मार्मिक बात है ये। होनापन मैं वही हूँ, होनापन में जो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो बालकपन में था। समझ में फर्क पड़ा है, ज्ञान में फर्क पड़ा है, विद्या में फर्क पड़ा है, स्वभाव में फर्क पड़ा है, आदत में फर्क पड़ा है, शरीर में फर्क पड़ा है, विचारों में फर्क पड़ा है, परंतु मैं हूँ उसमें फर्क पड़ा है क्या? उस समय भी यही मानते थे कि मैं हूँ और आज भी यही मानते हैं कि मैं हूँ। हाँ, खास बात है ये, सत्संग की बातों में बहुत खास बात है। पुस्तकों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, सुनी हुई पढ़े लिखों की बातें हैं, इसमें पढ़े लिखे की बात नहीं है, इसमें तो खास अपनी बात है खुद की। आप भी बताओ, आपको तो फर्क नहीं, आप बताओ कि मैं हूँ, मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं जो हूँ मैं क्या फर्क पड़ा? हूँ में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हूँ ये आपका स्वरूप है, ये बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं है। शरीर बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं है, स्वभाव बदलता है आपका स्वरूप नहीं है, शक्ति बदलती है, ताकत बदलती है, योग्यता बदलती है, बुद्धि बदलती है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, सिद्धांत बदलते हैं, मान्यता बदलती है, ये सब बदलने बदलने वाला समुदाय है ये। मैं अगर हूँ है, मैं हूँ, ये बदलता है क्या? हूँ नहीं बदला, मैं तो बदला है। मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, मैं नहीं बदला है, मैं है वो मैं आप लगा लेते हैं शरीर के साथ में। मैं एक चीज है, सबके साथ लग जाता है, शरीर के साथ मैं लग जाता, धन के साथ नहीं देना, मैं धनी हूँ, धन पड़ा बैंक बैंक में, उसके साथ मैं लगे, मैं धनी हूँ, ये मैं हरेक के साथ लग जाता है। मैं एक चीज है, हरेक के साथ लगा दे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अपढ़ हूँ, मैं धनी हूँ, मैं खेत का मालिक हूँ, मैं जमींदार हूँ, जमीन ज्यादा खेत के साथ मिल गया, करीब समझदार हूँ, मैं कुटुंबी हूँ, कुटुंब में मिल गया, तो मैं मिल जाता क्यों मैं, पर हूँ नहीं मिलता है, हूँ है हो जाएगा दिख जाते ही, हूँ बड़ा है ना, हूँ है के साथ है, और मैं है संसार के साथ है, ये कोई सुनने नहीं है, गर्व विचार करो उसका। गीता में आया है कि भूमिरापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति अहंकार इति बिना प्रतिष्ठा अपरा, अहंकार तो अपरा है, ये तो संज्ञा प्रकृति विद्धि भी है परा, दूसरी प्रकृति ये परा है, वो जीव रूप है, वो मेरी परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति है उत्कृष्ट प्रकृति है, अपर परा प्रकृति है वो मेरी परा प्रति जो कैसी है, भगवान भगवान जो है जिस प्रकृति के उसी का ममई वंश है, वो ममई वंश है, मेरा ही अंश है वो, जैसे भगवान नहीं बदलते हैं ऐसे अंश भी नहीं बदलता है, प्रकृति बदलती है, आस प्रकार अपरा प्रकृति है ये बदलती है, स्वयं नहीं बदलता है। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही उत्तम बात है, बहुत ही लाभ की बात है, ठीक ठीक समझना है, संकोच मत करो, सीधी जाते पूछो, बेइज्जती से मत डरो, मैं पूछू बेइज्जती हो जाएगी दुनिया में, मैं कह देते मैं तो मैं हूँ, और हूँ मैं क्या बदलाव बताओ? अपनी जो सत्ता है मैं हूँ, अपना होनापन है, होनापन आप विचार करो तो ध्यान देता हूँ बातें, एक विचार करो तो पशु बने, पक्षी बने, देवता बने, राक्षस बने, भूत प्रेत बने, नरकों में गए, तो नरकों में हूं पड़ा तो एक ही रहा, शरीर बदले, व्यवस्था बदली, अवस्था बदली, परिस्थिति बदली, घटना बदली, क्रिया बदली, देश बदले, काल बदला, सब बदला, पर हूं बदला क्या? तो ये जो मैं हूं वो मैं हूं मेरे साथ लग जाएगा, मैं सही साथ लग जाएगा, तो मैं हूं वही हूँ, तो इसके साथ में कारण गुण संगोष सदस्य जन्म सु गुण का संग ये गुण है, गुण प्रकृति सत्व रजतम ये प्रकृति, प्रकृति का गुण है, इसके साथ संग ये जन्म मरण का कारण है। ये खास जन्म मरण का कारण है जो आप सही के साथ, गुण के साथ, प्रकृति के साथ, संबंध स्वभाव के साथ, आदत के साथ, विचारों के साथ अपने को मिला रहते हैं, ये जन्म मरण का कारण है मूल। इसको बिल्कुल अलग कर दो जन्म मरण बढ़ जाएगा। कारण गुण संगोष सदर्शी होने जन्म शु यावत समझाए थे किंचित सप्तम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात, क्षेत्र है वो क्षेत्रज्ञ है, जानने में आने वाला जानने वाला है, दो है तो जानने वाला नहीं बदला है, जानने में आने वाला बदला है, शरीर बदला, स्वभाव बदला, विचार बदले, भाव बदले, सिद्धांत बदले, कई बदले, तो ये बदलने वाला अपने जानने में आता है, पर जानने वाला बदला है क्या? जानने वाला जानने में आने वाला, ये अगर आप ठीक अलग कर दें, यही मुक्ति अभी अभी इसी क्षण ही। यावत समझाए थे कि स्थावर जंगम, जितना स्थावर जंगम जितने प्राणी है, स्थावर जंगम दो भेद कर दिया, लता भूत आदि के स्थावर रहने वाले, मनुष्य पशु पक्षी आदि विचरने वाले, ये विचरने वाला में जल सर थल सर दम सर है, सर है सर, स्थावर है असर, तो सर के भेद हुए जल सर थल सर दम सर, सर के भेद हुए और सर असर सब आ गए, बाकी नहीं रहा स्थावर जंगम, कोई बाकी नहीं रहा, छोटे सा पद है स्थावर जंगम, सर असर, सिद्ध प्राणी है, उन प्राणी में जो होनापन है, होना हूं मैं, ये होनापन इसके साथ मत मिलाओ जन्म मरण नहीं होगा, और इसके साथ मिलाओ जन्म मरण होगा। तो अभी समझ, अभी समझ लो, समझाने के तो कई तरह से कहना पड़ेगा, एक दो तरह से नहीं, कई तरह से। तो मतलब क्या है कि जो ये सत्ता है, हूँ है सत्ता, ये है असत, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, हूँ है सत्ता है और ये असत है, तो ठीक ठीक समझना, ये मूल चीज है, असली चीज है, असली। अब समझ में आया ना, आ गया ना, हूँ है, हूँ है के साथ है, हूँ है के साथ, मन है ना सब जगह है, सब जगह परमात्मा है, ऐसा मानते हैं परमात्मा है, अपने जितने सब मानते हैं परमात्मा है, तो है क्या, सब जगह परिपूर्ण है, उस है का नाम परमात्मा है, वो है ही हूँ हुआ है मैं होने से, ये थोड़ी व्याकरण की बात है, व्याकरण पढ़ना तो बिल्कुल समझ सीधी बात है ही हूँ है, तू है, यह है, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, चार है, चार है, चार भेद, एक मैं हूँ, एक तू है, एक वह है और एक यह है, पांचवा बताओ, पांचवा है ही नहीं, खूब बताओ, पांचवा बताओ कोई, तू है, मैं हूँ, यह है, वह है, पांचवा कौन है, पांचवा ही नहीं, तू है, मैं हूँ, यह है, वो है, तो तू है और हुआ है और यह है, तो ये तो तू है हुआ, और मैं आते हूँ हुआ, तो मैं हूँ क्यों हो गया, कि मैं जो मैं पना है ना, मैं के साथ होने से हूँ हुआ है, मैं नहीं हो तो है ही रहेगा, मैं पना है ना, ये वो अंग्रेजी में आती नहीं, अंग्रेजी में आप समझो, अंग्रेजी में अंग्रेजी का नाम है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसे कहते हैं, तू मैं ये है तीन है, तीन है धन भाषा में, अंग्रेजी में तीन तीन, संस्कृत में हिंदी में तीन ही है, वह नहीं है। तू मैं ये है तीन है अंग्रेजी में, तो तीन में मैं हूं यह बदलेगा, यह है तू है नहीं बदलेगा। आप बताओगे अंग्रेजी भाषा में यह है और तू है मैं हूं, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष मैं हूं, मध्यम पुरुष तू है, प्रथम पुरुष यह है वह है, यह है वह एक ही है, एक ही है, तीन ही होंगे, चार भेद नहीं होंगे। और उत्तम पुरुष मैं हूं, मध्यम पुरुष तू है, नाम बताओ। E, U और I। अब समझो मजा आपकी भाषा जोर बोलो। ही प्रथम पुरुष, यू मध्यम पुरुष और आई उत्तम पुरुष, चौथा कहाँ है? संस्कृत जैसी भाषा नहीं है, क्या करें भाषा, संस्कृत भाषा बड़ी विलक्षण भाषा है, हिंदी भी वही है भाई, संस्कृत की स्वर्या है सभी भाषाएं। तो मैं हूं, ये मैं उत्तम पुरुष होने से, मैं होने से हूं हुआ है, अगर मैं नहीं हो तो है ही होगा, मैं के कारण से हूं कहलाता है, हूं कहलाता मैं सत्ता गुणापन तो एक ही हुआ, तेरा गुणापन इसका गुणापन मेरा गुणापन, मैंने प्रथम पुरुष से दो बता दिए, यह है वो है, काल की तरह देश की तरह से, यह है वो है और ये उत्तर है, ये एक है, तू है मैं हूं, बस हम तीन याद है, तीन चार एक में दो भेद कर दिए, ये यह है वह है, ये एक में दो भेद किए प्रथम पुरुष गई, देश भेद है काल भेद है, उस बात से हो जाएगा, इसमें वो हूं है मैंने बदलेगा, बात बदलता है तू करता है वह करता है, मतलब संप्रेषण अध्यक्षा प्रेषणा प्रेरणा लिंग होता है ना, तो कितने अर्थम होता है वो सूक्ष्म अर्थ उसकी बहुत बढ़िया अर्थ है, इतनी सूक्ष्म बातें करी है, मतलब गहरा उतरा है व्याकरण, इतना गहरा उतरा है, इतना गहरा दर्शन है एक शास्त्र है, ऐसा गहरी बात है। तो अपने यही देखना है कि मैं वही हूं, मैं मानो है जो सत्ता है, वो सत्ता एक है बालकपन से अभी तक, उस सत्ता के सिवाय असत है, ये असत हुआ, देश काल वस्तु व्यक्ति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण स्वभाव विद्या आदत, ये सब असत हुआ, और मैं हूं मारी सत्ता, ख्याल में आता है ना, तो ये जो असत के साथ में सत की एकता नहीं होती, ना सत विदिते भव ना भव विदिते, सत सत ही रहेगा, असत असत ही रहेगा, असत सत नहीं होगा, सत असत नहीं होगा, तो सत दो हुए, अब ख्याल आएगा नहीं, है बना है सत हुआ, नहीं बना ये नहीं बना है, क्यों उत्पन्न होने वाले है, तो देखने वाला वो सत हुआ, देखने वाला असत हुआ, तो असत को साथ में अपना संबंध जोड़ दिया है, ये असत का त्याग करना इतनी बात है, जाने हुए असत का त्याग, ये मैं नहीं हूं इतनी बात है, यह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं, तू मैं नहीं हूं, मैं भी मैं नहीं हूं, मैं जो हूं है वो हूं मैं नहीं है, मैं हूं नहीं है, मैं है ये है जड़ और हूं है चेतन, ये दोनों एक हुई, जड़ ग्रंथी ये जड़ ग्रंथी हुई, मैं नहीं है हूं है, ये मत छेड़ो, ये छेड़ लंबी हो जाएगी, हूं क्यों बदल गई है मत बदलो, हूँ है वो मैं के साथ हूँ हो रहा है, मैं नहीं हो तो है होगा। अच्छा अब यू मान लो थे कि हूँ हो गया तो मैं है वो, अब दोनों बात करो इसमें, मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, यह है वह है और तू है, ये है हुआ और मैं होने से हूँ हुआ, तो मैं होने से हूँ हुआ, इस हूँ में मैं मुख्य है कि हूँ मुख्य है, क्यों हुआ ये मत बात, छोड़ो मत बात को, मैं जो कह रहा हूँ कहना चाहता हूँ उसे दूर हो जाओगे, मैं कहता हूँ उस पर आने के लिए, ये मैं है वो हूँ हुआ है, हूँ है वो मैं हुआ है, ये बताओ बहुत बहुत तत्व समझना नहीं चाहते, सीखना चाहते है, सीखे सीख ऊपर है, कोई सीखड़ी बात है और कुछ नहीं, सीखड़ी बात सीखड़ी सीखड़ो फिर दंत बड़ो घातक है। मैं साक्षी, तुम साक्षी कैसे हो, साक्षी बताओ यहाँ क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है बताओ, आप साक्षी हो तो बताओ, गवाह हो आप तो, साक्षी नाम गवाह, बताओ बताओ, आप साक्षी हो तो बताओ बाहर क्या हो रहा है, सीक्रेट बात गवाह नहीं है, तो है रहा है ना, तो जो आप अपने आप को हूँ पना है, मैं न बालक पना है न जवानी है न बूढ़ा पना है, ये तो ये संबंध मेरा नहीं है, मेरे साथ नहीं है, बस ये विवेक किए मुझे गया, मुक्ति हो गई, दोनों मिला बंधन हो गया, इतनी बात। नारायण नारायण नारायण नारायण, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं है ही नहीं,